olympisk historie på Radio 69. Hei, og velkommen til den 17. utgaven av olympisk historie. Og i dag skal det handle om nye vinterleiker, for de 9. olympiske vinterleikene ble lagt til Østerrike og Innsbruck, en by- og skimetropol vest i landet. Byen husa i 2006 118 000 innbyggere fordelt på 105 kvadratkilometer. Dette foregikk i 1964. Byen ligger på ca. 575 meters høyde og har arrangert de olympiske vinterleikene to ganger. Bare 12 år senere er det klart for et nytt vinterol i byen som skal komme tilbake til i en senere utgave av olympisk historie. Leikene gikk av stabelen 29. januar 1964 og ble avsluttet 9. februar samme år. Leikene ble åpnet i den ærverdige Bergiselbakken fra 1927, som tidligere hadde stua VM på ski i 1932. Hoppbakken er årlig et stoppsted for en tysk-østerrisk hoppuka, det tredje rennet i en rekke av fire renn. Bakken slash arenaen har en tilskuerkapasitet på 26 000, og bakrekorden er i dag på 108 meter satt av Michael Heiböck i 2015, en lengde som de ikke nådde på den tida. 1091 deltakere stilte til leikene, hvorav 200 av dem var kvinner fra totalt 36 nasjoner som deltok i 34 forskjellige øvelser. Norge stilte med 57 representanter. En rekke nye øvelser var kommet med, som blant annet hopp, stor og liten bakke, tidligere bare normalbakke, eller det var jo bare en betegnelse, ja, det var bare et renn. 5 kilometer langrenn for kvinner var også nytt. Til tross for snømangel i Innsbruck ble det arrangert et vellykket olympisk arrangement. Den østerrikske hæren måtte hakke ut 20 000 isblokker og frakte de ned fra fjelltoppene for å få nok is til bobbanen. De måtte også bære ned ca. 40 000 kubikk snø til alpinkonkurransene på grunn av den akutte snømangelen. Til tross for at leikene ble vellykket, startet det hele så veldig tragisk. Den australske alpinisten Ross Millen og den britiske hakeren Kazimierz Tsukai Skrupeski døde begge under trening rett før leikene startet. Norge gjorde stor suksess på skøytebanen. For første gang i skøytehistorien ble det nasjonstrippel i et OL. Det skjedde på 5000 meter med Knut Kuppern Johansen foran Per Ivar Mo og Fred Anton Meyer. På kvinnesiden var det en suveren kvinne med navn Lydia Skoblikova som herja, tok alle gullet. Russeren født i 1939 tok gull på samtlige skøyteøvelser, som sagt, under leikene. Totalt 4 gull ble det da. Legger man til triumfene fra leikene 4 år tidligere, fant hun 6 gull i karriera. Hun lever fortsatt og er per dags dato 77 år og tidligere representert Sovjets kommunistiske parti. For første gang ble dessuten nylontrikot brukt av skøyteløperne. Den svenske oppmannen Sven Loftmann måtte tåle sterk kritikk av nordmennene på grunn av vanninga og høvlinga av isen. Loftmann fikk skylden for at Knut Kuppern med Hansen måtte gi tapt for Jonny Nilsson på 10 meter. Kuppern endte opp med bronse. Kuppern hadde allerede fått sølv på 50 meter i 1956, gull på 10 meter og sølv på 50 meter i 1960, og så gull på 5000 meter og bronse på 10 meter i 1964. En legende takket for seg etter mesterskapet. Toralf Engan tok sølv i normalbakketopp. Svenske Sixten Jernberg vant 2 gull, sitt 5. totalt, og sin 9. OL-medalje. Tormod Knudsen seiret i kombinert, en øvelse der norske deltakere hadde feiret triumfer i mange olympiske leker. Den italienske bobkjøreren Eugenio Monti ble den første utøveren som mottok Pierre de Coubertins medalje for å ha utøvd særdeles god sportsånd. Monti lånte den britiske toerbobben en akselbolt da deres egen var blitt ødelagt. Den britiske duoen bestående av Tony Nash og Robin Dixon endte opp med å vinne konkurransen, mens Monti måtte nøye seg med bronsemedaljen. Så det kunne ha kostet han hvert fall et sølv der, Monti, siden han var så grei med britene. De franske søstrene Marielle og Christine Goitschel tok dobbeltseier både i slalom og storslalom under leikene, med Christine som vinner av slalomen og Marielle av storslalomen, så de fikk et gull hver også. Norges sportslige resultater ble en opptur sammenlignet med Skoali 4 år tidligere. Selv om det bare ble 3 gull, så ble det mange medaljer, spesielt sølv i 6 av dem i Italien som vi skal komme tilbake til. Sovjetunionen ble beste nasjon i lekene i Innsbruck. Det var tredje gang på rad at Sovjetunionen ble beste nasjon, så det var inne i en god epoke. Sovjetunionen tok totalt 11 gull, 8 sølv og 6 bronse. Helt totalt overlegne på medaljestatistikken, 25 medaljer. Østerrike ble nest best, hjemmenasjonen lykkes på hjemmebane med 4 gull, 5 sølv og 3 bronse, 12 medaljer totalt. Norge endte på en tredjeplass på medaljestatistikken med 3 gull, 6 sølv og 6 bronse, 15 medaljer. Finland på fjerdeplass med 3 gull, 4 sølv og 3 bronse, 10 medaljer totalt. Og så har vi Frankrike på en femteplass med 3 gull, 4 sølv og 0 bronse og 7 medaljer totalt. Det var det jeg hadde om Innsbruck i 1964. Snart tilbake med et nytt sommer-OL neste tirsdag klokka 3. Så følg med på iTunes og Radio 69.